wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest godzina 13, tu Myśliwiecka 357, czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. W Sejmie konsultacje w sprawie projektu uwalniającego handel w niedzielę. Plaga incydentów związanych z niszczeniem parkomatów w Zgorzelcu. Amerykańscy muzealnicy są pewni, że odkryli nieznany walc Chopina. W Sejmie zaczęły się konsultacje w sprawie projektu, który uwalnia handel w niedzielę. Regulacja autorstwa posłów Polski 2050 jest po pierwszym czytaniu. Przewiduje, że sklepy będą otwarte w dwie niedziele w miesiącu. Szef Sejmowej Komisji Gospodarki Ryszard Petru mówi, że konsultacje mają prowadzić do wypracowania kompromisowego rozwiązania. Zobaczymy, jaki będzie przebieg. Chodzi o to, żeby też ocenić, jak działa handel w niedzielę po kilku latach jego obowiązywania. Jakie są różne możliwości. Zacznę od prezentacji, które pokazuje, jakie są rozwiązania na świecie. Będę szukał rozwiązań kompromisowych. Nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda zrobić, ale mam nadzieję, że tak. Są różne rozwiązania, które wydaje się, że byłyby również do zaakceptowania przez lewicę, ale o tym trzeba rozmawiać zarówno na komisji, jak i w kuluarach. W konsultacjach uczestniczą przedstawiciele pracowników handlu i przedsiębiorców. Obecnie handel jest możliwy w 7 niedziel w roku. Policja w Zgorzelcu od początku roku odnotowała 14 incydentów związanych z niszczeniem parkomatów w mieście. Nowoczesne urządzenia, które miały ułatwić mieszkańcom codzienne parkowanie, są systematycznie okradane i uszkadzane przez nieznanych sprawców. Wandale często działają tam, gdzie nie sięga miejski monitoring, a policja wciąż nie ustaliła ich tożsamości, mówi Agnieszka Goguł ze zgorzeleckiej policji. Policjanci cały czas prowadzą działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców tych przestępstw. Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada informacje mogące przyczynić się do ustalenia osób mających związek z tymi zdarzeniami, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu. Brak funkcjonariuszy na służbie dodatkowo utrudnia walkę z problemem. Policja w Zgorzelcu poszukuje do pracy około 50 policjantów. Na Mazowszu powstanie ponad 650 miejsc opieki dla najmłodszych. Umowy na dopłaty z programu Aktywny Maluch podpisali w Warszawie szefowie 30 samorządów, które dostaną na ten cel ponad 40 milionów złotych. Jak wyliczają urzędnicy wojewody mazowieckiego, liczba gmin bez żadnej opieki żłobkowej spadnie w województwie o 1/5. To diametralna zmiana, mówiła wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. 21 umów dotyczy aktywnego malucha, czyli nowych placówek, które pojawią się na terenie gmin, a 9 dziennego opiekuna. To są elementy wsparcia, które przygotowaliśmy w ministerstwie, tak by wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniu. Do gminy Lipsko trafią prawie 3 miliony złotych. Burmistrz Jacek Wielorański mówi, że presja mieszkańców w sprawie budowy żłobka była bardzo duża. Nie mieliśmy takich możliwości. Sytuacja finansowa gminy jest troszeczkę skomplikowana, więc te środki na aktywnego malucha naprawdę ułatwią nam sytuację. Do obecnego przedszkola dobudujemy skrzydło. Będą miejsca dla 40 maluchów. Gmin, w których nie ma żadnej opieki żłobkowej, jest w kraju około 1000. Nieznany walc odkryty w Nowym Jorku to najprawdopodobniej dzieło Fryderyka Chopina. Odkrywcy z biblioteki i Muzeum Morgana na Manhattanie są przekonani, że krótki utwór skomponował jeden z najwybitniejszych pianistów XIX wieku. Początek okołominutowego utworu Muzeum i Biblioteka Morgana opisuje jako niezwykły. Kilka nastrojowych, mrocznych taktów kulminuje głośnym wybuchem przechodzącym w melancholijną melodię. Odkrycia dokonał kurator z biblioteki i Muzeum Morgana Robinson McClellan. Podczas katalogowania natrafił na zapis partytury podpisany nazwiskiem polskiego kompozytora i adnotacją wals. Po konsultacjach z ekspertami muzealnicy potwierdzili autentyczność rękopisu. Na stronach New York Timesa można już posłuchać utworu w wykonaniu Lang Langa. Chiński pianista ocenił, że choć wals jest prosty w swej konstrukcji, to zachowuje autentyczny styl Chopina. Karol Darmuros, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Korei Północnej przyjechała do Władywostoku. Jutro ma się spotkać w Moskwie z szefem rosyjskiej dyplomacji, informują rosyjskie media. Agencja Wywiadu Korei Południowej informuje, że część północno-koreańskich żołnierzy i dowódców przemieściła się w stronę ukraińskiego frontu. Przedstawiciele południowo-koreańskiej agencji wywiadu zaprezentowali dziś w tamtejszym parlamencie raport dotyczący rozmieszczenia północno-koreańskich żołnierzy w Rosji. Posiedzenie było niejawne, jednakże liderzy partii rządzącej i opozycji przekazali potem mediom ogólne informacje potwierdzone przez wywiad. Rozpoczynająca się wizyta szefowej północno-koreańskiej dyplomacji, zdaniem wywiadu Korei Południowej, ma być związana z kwestią zwiększenia kontyngentu sił Korei Północnej w Rosji oraz sposobu i rozmiaru kompensacji za służbę na froncie. Według agencji wywiadu samolotem, który 23 października przyleciał z Moskwy do Pjongjangu, podróżowali rosyjscy oficerowie odpowiedzialni za operację współpracy militarnej z Koreą Północną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, przelotne opady deszczu i mrzawki. Nad morzem silniejszy wiatr. W Nowym Targu 11 stopni, w Ełku 13, w Siedlcach i Koszalinie 14, w Sanoku 15, a w Zielonej Górze 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I dziękujemy za serwis. Tu Myśliwiecka 357. W tej chwili 5,5 minut po godzinie 13. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą godzinę. Tu Myśliwiecka 357. A rozpoczynamy ją propozycją od Państwa. Przypomnę, że czekamy na nie pod numerem telefonu 2273 i adresem mailowym myśliwiecka@polskieradio.pl. No, po tej stronie Edyta. Mam taki mały rarytasik Żolda Sam i zespół The Doors. No, me moleste mosquito. Wszystkim, którzy są już szczęśliwi, że komary nie tną. No, me moleste mosquito. No, me moleste mosquito. No, me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y'a des pays pleins de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Skoro u nas jest taka pogoda, że w Wielkanoc potrafi padać śnieg, to nie wiadomo, komary, które w tym roku obudziły się później, bo zaczęły przynajmniej w Warszawie atakować dopiero we wrześniu, może pojawią się również w grudniu, czego Państwu i sobie absolutnie nie życzę. 22 7 3, kolejna propozycja od Państwa, tym razem nagranie nasze, krajowe, ale za to serialowe. Dzwonię z Tychów, Bogdan mam na imię, 66 lat, piękny wiek dinozaura. Miałbym prośbę o piosenkę Bowska pod tytułem Kaktus dla mojej żony Marioli. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje

Absolutni debiutanci w trójce, grupa Martini Police. W czwartek dostaliśmy ich piosenkę. W poniedziałek, wczoraj, Robert, wokalista grupy, opowiadał o tym utworze. Mówił także, że to ich drugi singiel. Więcej na razie nie mają, ale pracują nad całą płytą i z pewnością, kiedy będzie troszkę więcej utworów, odwiedzą nas w studiu, opowiedzą trochę więcej o sobie i o swojej muzyce. A ja osobiście również na tę płytę i utwory czekam. Martini Police, przypomnę, Salonowe Lwy. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby, yeah, well, it hurt me real bad. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a Kate Pearson, czyli wokalistka B-52, wspierała Iggy'ego Popa w piosence Candy. Dobrze ten utwór Państwo znają z naszej trójkowej anteny. Ale nie znają Państwo jeszcze nowej płyty grupy The Cure. Ukazuje się 1 listopada, a u nas w trójce mogą Państwo posłuchać tego albumu chwilę wcześniej, bo już w najbliższy czwartek po godzinie 20.30 tu w naszym trójkowym studiu, jeśli ktoś ma ochotę przyjść, nas odwiedzić i zapoznać się z muzyką swojego ulubionego zespołu, zapraszamy, proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. najbliższy czwartek po godzinie 20.30 zapraszam Państwa do naszego trójkowego studia na posłuchanie przedpremierowo nowej płyty grupy The Cure. Premiera już 1 listopada, czyli u nas dzień wcześniej. Wszystko będzie już jasne. 22.73, klub Myśliwiecka, małpa.polskiradio.pl. Teraz zamówienie do nas internetowe. Pan Mirosław pisze, proszę o piosenkę grupy Savage Garden Truly, Madly, Deeply. Ja z dużą przyjemnością posłucham po latach tego utworu. Zresztą wspominam mój wywiad z Darrenem Hayesem, który był, jest ciągle prawdopodobnie niezwykle sympatycznym człowiekiem. Mało tego, miałem okazję obejrzeć jeden z ostatnich koncertów Savage Garden. You.

Po numerze 1 na liście Billboardu nagrania Breathing z Fabulosem, Mary J. Blige wydała przed tygodniem nowy singiel You Ain't The Only One. Obydwa pochodzą z jej 15 dużej płyty Gratitude, która okaże się 15 listopada. Królowa hip-hopowego soulu została niedawno przyjęta do rock'n'rollowego przedsionka sławy. Martini Police, ubiegłoroczni zwycięzcy poznańskiego showcase'u, zapatrzeni w Arctic Monkeys i Black Pumas i estetykę przełomu lat 60. i 70. Po Parku Ciemnego Nieba na drugim singlu Salonowe Lwy ciągną swą kosmiczną opowieść o rzeczywistości roku 2061. Łódzkiemu kwintetowi w produkcji utworu pomagał Fryderyk Szulgit, znany m.in. ze współpracy z Kacprem Krupą. Nowy singiel Kaktusa Einarsona, pochodzący z jego wydanej w ubiegłym tygodniu pierwszej solowej płyty Lobster Coda, to nagranie Gumbry z gościnnym udziałem Damona Albarna. Współpracują od roku 2007, kiedy to 15-letni wówczas Kaktus zagrał na trąbce w utworze Gorillaz. 7 lat później brał też udział w nagraniu płyty Albarna Everyday Robots. Wake up every morning without an alarm that I can snooze. Try to maintain tempo with a 1+3, we've managed to defuse. Alive of surprises, in a bubble full of joy. There are different rooms, with different roles. Amongst the tourists I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long. But there are different rooms, two different moves. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow. As the world reveals its truths one by one, I start to feel where my life needs to go. Club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, each pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door I check. There are different rooms, with different roles. Dreams of a cruise ship life sailing into old its holds. A wszystkie szczegóły głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Zapraszam o

singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, mortal soul, and can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythmic blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. For 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing, bye, American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. American Pie w wersji singlowej, skróconej, Don McLean. Wersja oryginalna, przypomnę, ma 8 minut z kawałeczkiem, tak żebyśmy zapełnili program już do końca spotkania. A jeszcze mamy dla Państwa kilka ważnych informacji, na przykład taką, co pojawi się dzisiaj w audycji Moniki Bożyn. Przyjemność po mojej stronie. Z kim spotka się nasza gospodyni? Moim gościem jest dzisiaj Jacek Masłowski. Jest to mężczyzna, o którego wizytę starałam się naprawdę bardzo długo. Może się dowiemy dzisiaj, dlaczego tak oporował. Jacek Masłowski jest psychoterapeutą, jest również autorem książek, ale być może przede wszystkim w tej chwili, bo chyba to Jacka zajmuje najbardziej, jest współzałożycielem Instytutu Zdrowia Psychicznego Maskulinum i specjalizuje się w męskości, szeroko pojętej, można tak powiedzieć, że się specjalizujesz w męskości? Wydaje mi się, że jestem jak odkrywca, który stara się tą męskość we współczesnym świecie jakoś poddać rewitalizacji, korzystając z zasobów bardzo wielu ludzi, którzy mi w tym pomagają. Aha, to mi się bardzo podoba, to poddać rewitalizacji, bo czytając w słowach wstępu opisujących działalność tego instytutu i też fundacji. Tak, fundacji również. Padają takie mocne sformułowania jak etos współczesnego mężczyzny na przykład. I pada również, że on wymaga zdefiniowania i że wymaga nowego wzorca. I kiedy tak czytam te słowa, to faktycznie myślę sobie, że to wyświechtane już trochę w pewnych kręgach hasło kryzys męskości istotnie jest zasadne. Skąd taka potrzeba w mężczyznach, żeby redefiniować męskość? To właśnie, trudne pytanie. Czy znajdziemy na nie odpowiedź dziś po godzinie 23? Trzymamy za słowo. Jacek Masłowski będzie gościem Moniki Bożym w audycji Przyjemność po mojej stronie o 23 na antenie Trójki w ramach cyklu Ludzie. Gorąco Państwa zapraszamy. A u nas, a propos męskości, wanna i duet Nosowska i Król. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzuszę.